भाष्य चलेगा। द्वौ माने द्विसंख्याकौ भूत सर्गौ भूतानां मनुष्याणां सर्गौ, दो संख्या दो है संख्या जिनका ऐसे यह भूतों की सृष्टि, भूतों का माने मनुष्यों का सर्गौ माने सृष्टि, इति भूत सर्गौ सृज्येते इति सर्गौ सृज्येते इति सर्गौ भूतानि एव सृज्यमानानि दैवासु संपत्ति उत्तानि व्युत्पत्ति दिखा क्या सृज्येते इति सर्गौ, जो पैदा किया था उसका नाम सर्ग। भूत भूत ही है जो सृज्यमान जो उत्पन्न होते हुए भूत ही है जो दैव संपत्ति से युक्त होंगे या आसुर संपत्ति से युक्त होंगे। ऐसे होने से दो भूत सर्ग उच्चेत है, इसलिए हम लोगों ने कहा दो भूत सर्ग भूतों की सृष्टि, जीवों की सृष्टि, दो प्रकार के जीवों की सृष्टि है, ऐसे व्यवहार हो गया। माने दो प्रकार के स्वभाव वाले जीवों की सृष्टि हुई है, एक स्वभाव दैव स्वभाव, दूसरी आसुरी स्वभाव। इसे क्या प्रमाण है? श्रुति द्वया प्राजापत्या देवास आसुरास्ति श्रुते है, प्रधानक एक तीन एक लोके अस्मिन माने संसार, इस संसार में दो प्रकार के मनुष्यों की सृष्टि हुई है, प्रजापति संतान भूता सृष्टि प्रजापति का ही है ये मनुष्य। शास्त्र संस्कार प्रबल को लेकर के स्वभाव सिद्धि है, राग द्वेष अभिभूत होकर के धर्म परायण हो तो उसको देवता का देव दैव दैवी संपत्ति वाला, और जब स्वभाव सिद्ध राग द्वेष प्रबल हो जाए शास्त्र संस्कार की प्राबल्यता से शास्त्रीय स्वभाव प्रबल नहीं है तो राग द्वेष आदि जो स्वाभाविक संस्कार यही प्रबल हो जाए तब आसुर संपत्ति है, तब उसको आसुर कहते हैं। ऐसे दो प्रकार के विभाजन को ध्यान रखते हुए कह रहे हैं सर्वेशां द्विविध्युपपत्ते है, वास्तव में यह बात सर्वेशां कह दिया, सर्वेशां द्विविध्युपपत्ते है। सकल प्राणी वेदों में संपत्त अतिरिक्ता नाम अपनी प्राणी वेदा नाम संभवात कुतो भूतानां द्वित्वं, तब कहे सर्वेशां, क्यों कह दिया भूतों में द्वित्व, कहे सभी में हो सकता है तो सभी में ही ले लो, कोई आपत्ति नहीं। दैवी कुत्ता आसुरी कुत्ता, दैवी गधा आसुरी गधा, दैवी घोड़ा आसुरी घोड़ा, सब में ले लो हमें कोई आपत्ति नहीं, सर्वेशां उपपत्ति है भी सभी में होते भी, कोई कोई ऐसे गाय होते हैं बिल्कुल कोई कोई गाय ऐसे जाती है मारने की तुरंत चालू करते हैं, पीछे जाओ तुरंत लात उठा देंगे मारेंगे, वो दूध निकालने के लिए भी छोड़ते नहीं, पैर को रस्सी से बांध के निकालना पड़ता है जबरदस्ती, एकदम आसुरी गाय। ये तो लोग व्यवहार में अनुभव सिद्ध है, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं। भाष्यकार कहते हैं आप भूत सजे सकल भूतों में हमें कोई आपत्ति, सर्वेशां द्विविध्युपपत्ते कौ दो भूत सर्गो इति उच्यते, कौन है वे दो भूत सर्ग? तब जवाब दे प्रकृत वे वह जो पहले से चर्चा होते आया हुआ है, दैव आसुर, एक दैव है और दूसरा आसुर है। उक्तयोर एव पुनरनुवाद प्रयोजन, अरे जब पहले से चर्चा हो ही चुकी है नौवीं अध्याय वगैरह में, फिर दोबारा आप उसको अनुवाद करके यहाँ क्यों कह रहे हैं, क्या प्रयोजन है? अनुवाद प्रयोजन माह, दोबारा अनुवाद कर कथन करने में प्रयोजन बता रहे हैं। दैव भूत सर्ग अभयम सदशुद्ध इत्यादि ना विस्तृशो विस्तर प्रकार ही प्रोक्ता कथित, यहाँ पर जो दैव है भूत सर्ग उसके जो गुण होते हैं अभयम सदशुद्ध इत्यादि के द्वारा विस्तार रूपेण मैंने विस्तार के प्रकार से मैंने प्रकृष्ट रूपेण कथन कर दिया है, न तो आसुर, आसुर का संपत्ति के बारे में अभी तक विस्तार रूप से चर्चा नहीं की गई है। विस्तर शो अतः तत्परिवर्जनार्थम आसुरम, लेकिन उसकी विज्ञा क्या जरूरत है चर्चा करने की, जो खराब चीज उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं आप, खत है उसके परिवर्जन करने के लिए, उसको त्यागने के लिए उसकी चर्चा करना जरूरी है, लेकिन उल्टा होता है जिसको त्यागने का हो उसको पकड़ दे लोग ज्यादा, स्वभाव हो गए लोगों के आज, आज जिस चीज को छोड़ने कहेंगे ना उसको ज्यादा करेंगे, मैंने क्यों कहा उल्टा खोपड़ी ना, क्यों कहा है उन्हें ऐसे, मैं जान पर क्यों कहूंगा, ऐसे लोगों की दुर्बुद्धि है। आपको पेपर नहीं पढ़ना, सवेरे शाम पढ़ेंगे, पहले सवेरे एक बार पढ़ रहे थे ना, आप सवेरे भी पढ़ेंगे, दोपहर भी पढ़ेंगे, क्या कदम शाम सोने से पहले पढ़ के सोएंगे, क्या करोगे आप? आप जिस चीज के लिए मना करेंगे उसी को ज्यादा करने वाले कलयुग में ज्यादा हुए। आप जो अच्छी चीज करने को कहो वो नहीं करेंगे। एक महात्मा दृष्टांत देता था, इसीलिए तब उल्टे बोलना पड़ेगा ना, जो नहीं करना है उसको बोलो करो बोलना पड़ेगा, है ना? उसको बोलना पड़ेगा शास्त्र मत पढ़ो, तो खूब पढ़े, इन्होंने क्यों मना किया, इसे मैं पढ़ूंगा, खूब टीवी देखो, लेकिन क्यों ऐसे कहा, मैं नहीं देखूंगा। हाँ, पति पत्नी के दृष्टांत उल्टा करने वाले पहले सुना चुका, तो इसलिए ऐसे करना पड़ता है आज के जमाने में, उल्टा समझाना पड़ता, सीधे समझाओ तो कान में नहीं घुसता किसी के, ठीक ठीक उल्टा बोलना पड़ता है। टीवी खूब देखना सवेरे दोपहर शाम रात देखते रहो, उससे में तुम्हारा मोक्ष होगा बोल देना, उसी से मुक्ति मिलेगी, उसी से ज्ञान मिलेगा, उसी से मोक्ष होगा तुम्हारा, तब शायद छोड़ दे। हम कहते छोड़ो मत देखो, तो देखते हैं, इसे अभी कहना पड़ेगा देखो खूब, उससे मुक्ति होगी तेरी, उसे भगवान कृपा होगा। टीवी देखते देखते थे भगवान टीवी से निकल के आएंगे तो पर कृपा कर देंगे देखने तो सारा बर्बाद होने तो, और क्या करे, पाप के घड़ा भरना तो किस तरह से है, या तो पुण्य के घड़ा भरो या तो पाप के घड़ा भरो, दो ही तो होता है, तीसरा तो है ही नहीं। अब पुण्य घड़ा भरने बोलते तो भर नहीं रहा, क्या करे, इसे पाप के घड़ा भरने की रास्ता बताने पड़ेंगे। दोनों से कल्याण होता है, लेकिन संसार में ही तो विचित्र था, भगवान ने नहीं दिखाया लीलाओं में, जिसका पुण्य की घड़ा भरा उसका भी मोक्ष हो गया, जिसका पाप की घड़ा टोटली भर गया उसकी भी मोक्ष हो गई, और ये बीच वाले है ना वही फंस रहे हैं इधर उधर, न पुण्य की घड़ा भर रहा है न पाप की घड़ा भर रहा है, बीच खिचड़ी हो रही, थोड़ा पुण्य थोड़ा पाप, भगवान कहते छे लटर पटर में रहो तो और क्या करोगे। तो इसलिए कहते हैं वो भी जरूरी है, क्यों, तत्परिवर्जनार्थम आश्रम हे पार्थ मे मम वचना उच्यमाणम विस्तृश श्रृणु अवधा, क्योंकि उसका परिवर्जन करना, उसको त्यागना है उस आसुर संपत्ति को, इसीलिए मैं उनका वर्णन कर रहा हूं। हे पार्थ मेरे वचन जो कहे जाने वाले आगे उसको विस्तार रूप में कहने जा रहा हूं, उसको बढ़िया एकाग्र होकर सुनो, कहीं भी तेरे हृदय के अंदर एक छोटा सा भी इनमें से कुछ भी रह जाए तुरंत निकालने की कोशिश करो। यह आसुर संपत्ति इनमें से लेश मात्र भी अंदर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी रह गया सफेद कपड़े में एक काले धागे के समान है, ये धब्बा के समान है, छोटा सा बिंदी काला भी क्या है सफेद कपड़े में साफ दिखता है, काले कपड़े पर काले दाग क्या दिखना है, कोई फर्क तो पड़ना है नहीं। इसलिए सावधान होना पड़ता है मुमुक्षु को, इस आसुर संपत्ति का ज्ञान इसलिए जरूरी है, दोषों का ज्ञान इसलिए जरूरी है ताकि दोषों का परिवर्जन कर सके, गुणों का ज्ञान इसलिए उसको हम आदान कर सकते, त्याग करने के लिए दोष ज्ञान है, ग्रहण करने के लिए गुण ज्ञान है, गुणग्राही दोष त्यागी होना पड़ता है, वही समझा रहे हैं। तो भाष्यकार अगले श्लोक की अवतरण का करें, अध्याय परिसमाप्तिर आसुरी संपत्ति प्राण विशेषणत्वेन प्रदर्शित है, अध्याय परिसमाप्ति पूरी अध्याय की परिसमाप्ति तक, यहां से लेकर सातवें से लेकर अध्याय की परिसमाप्ति तक हो, आसुरी संपत्ति प्राण विशेषणत्वेन, आसुरी संपत्ति को प्राणियों का विशेषण रूपेण हम दिखाएंगे, प्रदर्शते प्रत्यक्षीकरणेन च शक्यते अस्याः परिवर्जनं कर्तुं, ऐसे क्यों दिखाना चाहते हो प्राणी का विशेषण रूपेण, इसीलिए ऐसा प्रत्यक्ष कराने पर ही आप उसको त्याग कर सकेंगे, त्याग करने में समर्थ हो सकेंगे। इसलिए जानबूझ करके केवल गुणों दोषों की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, दोषवान पुरुषों की व्याख्या कर दे रहा हूं, दोषवान प्राणी की व्याख्या कर रहा हूं, आसुर संपत्ति वाला प्राणी कैसे जीता है वो मैं दिखाना चाहता हूं, ताकि आप वैसे जीवन न जिए, जीवों का विशेषण रूप में बताएंगे, विशिष्ट कथन होगा, पहले जैसा नहीं, परिवर्जन कर तुमिति प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुराः, आसुराः जनाः, आसुर संपत्ति युक्त जो जन है, आसुरी और राक्षसी गुणों से, या दोष गुण नहीं बल्कि दोष कहना पड़ेगा, आसुरी और राक्षसी दोषों से जो जन है वे लोग न प्रवृत्ति को जानते हैं न निवृत्ति को जानते हैं। तो चकार इसलिए कह दिया उदासीन भाव तो वे जाने ही कहां से, चकार से उदासीन भाव और पहले चकार से दूसरी चकार से ज्ञानी का स्वरूप वे कैसे जान सकते हैं, नहीं जान सकते, न प्रवृत्ति को जानते निवृत्ति को जानते हैं, उभय रहित जो उदासीन अवस्था उसे भी नहीं जानते हैं, और इन सबसे विलक्षण ज्ञानी का स्वरूप है उसको भी वे नहीं जानते। इसे दो चकार पूर्वार्ध में आ गया, क्योंकि प्रवृत्ति तो कहने के लिए सभी कर रहे हैं, लोग क्या कहते हैं, अरे हम तो अपना काम कर रहे हैं, तो बढ़िया से बढ़िया कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं जानते हैं वो प्रवृत्ति सारी उनकी, चाहे शास्त्रीय हो चाहे अशास्त्रीय हो, निवृत्ति भी चाहे शास्त्रीय हो अशास्त्रीय हो, वह सब कुछ तब तक सफल नहीं माना गया जब तक संध्या नहीं किया गया। शास्त्रीय कर्म प्रवृत्ति हो या निषेध किया हुआ शास्त्रीय निवृत्ति हो, चाहे लौकिक की प्रवृत्ति लौकिक की निवृत्ति, यही चार है। इनमें उदासीनता और इन सबसे विलक्षण ज्ञान स्वरूप होता, ये सारी चीज तब आपके आचरण में आता है जब इन सब का जड़ भूता है संध्या वंदन। क्या नहाने से अशुद्ध नहीं है? दक्ष स्मृति का विशेष रूप में कथन करते दूसरा अध्याय 23वां श्लोक दक्ष स्मृति का, संध्याहीनो अशुचित नित्यम अनर्ह सर्वकर्मसु, संध्याहीनो अशुचि, क्या है बढ़िया जब बढ़िया 50-60 रुपए वाला स्पेशल साबुन ला के नहा लो, बढ़िया आयरन किया हुआ कपड़ा पहन लो, सेंट लगा लो, तो भी आप शुद्ध नहीं है। इसे संध्याहीनो अशुचि नित्यम अनर्ह सर्वकर्मसु, सकल कर्म चाहे प्रवृत्ति कर्म हो निवृत्ति कर्म उदासीन कर्म हो ज्ञानी कर्म हो, कोई भी कर्म में से कोई अधिकारी नहीं है कह दिया। नित्यम अनर्ह सर्वकर्म, सबका जड़ संध्या वंदन है। संध्या वंदन से ही आपके प्राण शुद्धि भूत शुद्धि मन शुद्धि सर्वशुद्धि होती है। हन्य निकल चमड़ा शुद्ध होगी, थोड़े पसीना निकलेगा, पसीने का दुर्गंध तो निकलेगा और क्या होगा, कुछ नहीं। प्राणायाम करेंगे ना संध्या वंदन में तो प्राण शुद्धि होगी, भूत शुद्धि है उसमें, दिग्बंधन है, गायत्री मंत्र जप होगा मन शुद्धि होगी, मार्जन वगैरह सब आता है उसमें, अगमर्षण मंत्र है उसमें, रात में किए सारे पाप नष्ट हो जाए, दिन भर में हुआ सब पाप नष्ट हो जाए, शाम को बोलेंगे इस तरह से, है ना मंत्र उसमें अगमर्षण मंत्र। उनके पाठ किए बिना, उन मंत्रों का पाठ करके जो विधि का पालन किए बिना आपका सर्वांगीण शुद्धि कहां हुई? नहाने से तो चमड़ा शुद्ध हुआ, तो भूत शुद्धि प्राण शुद्धि मन शुद्धि सर्वशुद्धि संध्या वंदन से ही होता है। तत्पश्चात आप यदि कोई भी कर्म करेंगे, शास्त्रीय प्रवृत्ति कर्म हो शास्त्रीय निवृत्ति कर्म हो शास्त्रीय उदासीन कर्म हो या ज्ञान अनुकूल कर्म हो, तो सर्व कर्म के योग्य तभी होता है। इसे सन्यासियों के लिए भी कह दिया, यति संध्या होती यति संध्या, संन्यास होने के बाद भी कुछ मंत्र हैं उनके रोज पाठ करना पड़ता है, उससे उनकी शुद्धि, यानी कि जल लेकर संकल्प कर रहा एक जरूरत नहीं उनके लिए, वो कर्म त्याग कर दिया ना, अग्नि त्याग सब त्याग कर चुका है सन्यासी, इसे वो सब उनके लिए नहीं है संध्या वंदन, न दीप जलाएगा न धूप जलाएगा कुछ नहीं करना है, बस मंत्र पाठ कर लेगा, हंस गायत्री जप होगा और प्रायश मंत्रों को जपेगा, उससे उसकी शुद्धि हो गई, फिर अन्य शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्ति सकल प्रकार कर्म को करें। इसलिए यहाँ पर यह ध्यान रखना है, प्रवृत्ति निवृत्ति जनान विदुरासुरा न शौचम ना पिचाचारो, शौच भी नहीं जानते शुद्धि के। महाभारत में कहते हैं व्यवस्था देते हुए कि प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम प्रजापति अथ अब्रवीत, महाभारत 12:217, निवृत्ति लक्षण धर्मम ऋषि नारायण अब्रवीत 12:217-2 में, मैंने प्रवृत्ति रूपा धर्म को बताया है प्रजापति ने, निवृत्ति धर्मों को बताया है नारायण ऋषि ऋषि नारायण। इसलिए शुद्धि संध्या से, असंध्या ना कर तो शौच कहां से हुआ, सन्न शौचम। और शास्त्रीय परंपरा से प्रजापति प्रोक्त प्रवृत्ति मार्ग नारायण प्रोक्त निवृत्ति मार्गों को ये आसुरी प्रवृत्ति वाले कभी जान ही नहीं सकते, क्योंकि वह नारायण को भी नहीं मानते, किसी ऋषि को नहीं मानते, किसी भगवान को नहीं मानते, ना पिच आचारो और आचरण भी वो नहीं जानते। न सत्यम तेषु विद्यते, और उनमें सत्य नाम का चीज होता ही नहीं, झूठी झूठ झूठी झूठ से चलते ही आसुरी वृत्ति वाले। भाष्यकार प्रवृत्ति प्रवर्धनाम यस्मिन पुरुषार्थ साधने कर्तव्य प्रवृत्ति ही ताम, पुरुषार्थ का साधन जो कर्तव्य, उस कर्तव्यों में जो प्रवृत्ति है उसको उसका नाम प्रवृत्ति लेना। निवृत्ति तद विपरीताम, ठीक पुरुषार्थ में जो असाधनभूत है अकर्तव्य है उनसे हट जाने का नाम निवृत्ति। यस्माद अनर्थ हेतु तो निवर्तितव्यम सा निवृत्ति, जिससे अनर्थ के साधन हो उनसे निवृत्त हो जाने का नाम ही निवृत्ति है। तांच जना आसुरा न विदुर न जानती, उसको आसुर लोग नहीं जानते हैं। न केवलम प्रवृत्ति निवृत्ति एवं न विदुर, फिर प्रवृत्ति निवृत्ति इतने को ही नहीं जानते ऐसी बात नहीं, बल्कि न शौचम ना पिचाचारु न सत्यम तेषु विद्यते। उत्तर पूरा घर लिख दिया, आगे व्याख्या करेंगे स्वयं भाष्यकार के को। अशौच कहने का मतलब वे अशौच अनाचारा मायावीन, और न सत्यम के लिए अनृतवादीन, न चाचारों के लिए कह दिया अनाचारा, न सत्यम के लिए अनृतवादीन, न शौचम के लिए अशौच। ये सदा अशुद्ध ही रहते हैं, क्योंकि मंत्र आदि उनसे ही वास्तविक शुद्धि होती है, उत्तार शुद्धि न होना ही अशौच है। अशुद्ध रहते नहाते धोते नहीं ऐसा अर्थ नहीं करना है, कपड़ा नहीं धोते ये अर्थ नहीं है। यहां मंत्र आदि उनसे जो विहित है जैसे शुद्धि होनी चाहिए वैसा शुद्धि नहीं कर लेते अपने आप का। इसे न्यास आता है, हर चीज का न्यास होता है, न्यास करता क्या है आपको शुद्धिकरण करता है, ऋष्यादि न्यास है नहीं, करण न्यास हृदयादि न्यास अंग न्यास जिसको कहते हैं, न्यूनतम तीन तो करना ही है न्यास है, षोडश सोलह न्यास होते हैं, बहुत ही विलक्षण अनुष्ठान करना है गहरी तो चौसठ न्यासों का वर्णन है, 64 न्यासों। इतनी प्रकार से अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है, देवी देवता सबको मंत्रों से अपने अंदर आह्वान करके बिठाना पड़ता है, जैसे आप अशोचान शोचस्तम बोलते कि नहीं, अंगुष्ठाभ्याम नमः, तो अंगूठे में उस मंत्र उस श्लोकों का वादा जो श्लोक है वो मंत्र है, उस मंत्र से इस अंग के शुद्ध स्पर्श के करने वाले मंत्र उच्चारण पूर्वक वो अंग की शुद्धि, और उसमें उस श्लोकाभिमानी देवता स्थापित हो जाएगा, देवता अंदर प्रवेश कर गया उसके द्वारा तो अपने आप जो आसुर खत्म हो गए, देवी शक्ति प्रवेश हो गई तो राक्षसी आसुर जाती शक्ति नष्ट हो जाएगी। भाई बता ऋष्यादिन्यास करण्यास हृदयादिन्यास जिसको अंग न्यास कहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भी जो छापते हैं दो ही न्यास छाप देते हैं, अरे क्योंकि ऋषि जो पहले बोला है ना उसमें न्यास आ गया, आप लोग उसको नहीं जानते हैं। जैसे गीता में शुरू में क्या बोलते हैं, ओम अस्य श्री भगवत गीता महामंत्रस्य है ना, वेद व्यास ऋषि अनुष्टुप छंद श्रीकृष्ण परमात्मा देवता बोलते कि नहीं बोलते हैं, वही तो ऋषि न्यास है, उसी को बोलना है शरसे स्वाहा शिखाए वज ये बोलना है, सिर से न मुखे हृदय इसे बोलना पड़ता है। देखो बोल के दिखाता हूँ अभी, ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए तो लोगों को लाभ हो जाएगा। ओम से श्रीमद भगवद गीता माला मंत्र से भगवान वेद व्यास ऋषि अनुष्टुप छंद श्री कृष्ण परमात्मा देवता अशोचासन शोचस्व प्रज्ञावाज भाषित बीजम सर्वधर्मा प्रतिज मामेकम शरण प्रति शक्ति अहम तो असर पापेभ्यो मोक्षिष्यामि माशुचि कीलकम नैनम छिन्न शस्त्राणि कीलकम, यही तक रखो। इसके बाद एक और छूट गया पंक्तियां नहीं है वो लिख लेना पड़ेगा, श्री कृष्ण परमात्मा प्रीत्यर्थे श्रीमद भगवद गीता पाठे विनियोग, वो लास्ट में है ना वो यहाँ जोड़नी पड़ेगी, हाँ इसके बाद ही कीलकम के बाद, कीलकम के बाद वो पंक्ति जोड़ना, श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोग उसको यहाँ जोड़ना पड़ेगा, श्री कृष्ण परमात्मा प्रीत्यर्थे श्रीमद भगवद गीता पाठे विनियोग, ये अपने पहले पाठ करके जल छोड़ दिया, विनियोग हो गया, संकल्प हो गया। फिर इनको बोलेंगे आप दो बार, ओम मत्स्य श्रीमद भगवद गीता माला मंत्र से भगवान वेद व्यास ऋषि नमः शिरसी अनुष्टुप छंद से नमः मुखे श्री कृष्ण परमात्मा देवोदाय नमः हृदय अशोचानंद शोचस्तम प्रज्ञावाद भाषते बीजाय नमः गुहिये सर्वधर्मान प्रति जब मामेकम शरण व्रज इति शक्ते न पादयो हो अहम त्वा सर्वपापेभ्य मोक्षिष्यामाशु कीलकाय नमः नाभौ श्री कृष्ण परमात्मा प्रीत्यर्थे श्रीमद् भगवद गीता पाठे विनियोगाय नमः सर्वांगे। ये ऋषि आदि न्यास, फिर करन्यास करो जो उसमें तो है ही है, फिर हृदय आदि न्यास, ये तीन न्यास। ये शुरू में जो दी जाती है ना, ऋषि छंद देवता बीज शक्ति किल असात्व विनियोग, ये मिलकर के शिरसि मुखे हृदये गुहिये पादयोहो नाभौ सर्वांगे, ये ऋषि न्यास। इस प्रकार से कम तीन, दो तो छापते हैं करने आसर दे है, और ये भी जो ऊपर में विनियोग के लिए छपी रहती है जो, उसी से ऋषि न्यास हो जाता है, इसी से शुद्धिकरण होगी तब गीता पाठ। इस तरह से प्रत्येक मंत्र का जप में सब में क्यों न्यास दिया जाता है, तक इससे आपका शुद्धिकरण होता है, दैवी शक्ति का प्रवेश होता है, अंदर विद्यमान आसुरी और राक्षस शक्तियों का विनाश हो जाता है, तब वह कर्म सफल है, कर्म के योग्य हो गए और तार्किक शुचित्व से युक्त कर्म करने से वह कर्म भी सफल हो जाता है। अशौचा अनाचारा माया विनो ही आसुरा, ऐसे होते हैं ये आसुर प्रवृत्ति वाले। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। और ये क्या कहते हैं, यह जगत किसी ईश्वर के द्वारा संचालन किया हुआ नहीं, ईश्वर आदि को मानने की कोई जरूरत नहीं है, असत्य है और अप्रतिष्ठ। ये जगत कैसा है, असत्य, कोई सत्यता नहीं, जन्मा खाओ पियो मर जाओ बात खत्म, मुझे आगे पीछे कुछ नहीं होता, मरणम एव मोक्ष अंगना आलिंगनम एव स्वर्ग भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम बुध इत्यादि जो चारवाक दर्शन पक्का आसुर दर्शन है। जगत असत्य, सत्य से उत्पन्न नहीं है, बल्कि चांदों के क्या कहता है, सदैव सौमित्रम ग्रह आसी छेद एक में, वही छह आठ चौदह में क्या वो चार बोलते हैं, वहां सन्मूला सोमी मा सर्वा प्रजा सदायतना सत प्रतिष्ठा छांदो की छह आठ चार। अरे आप प्रतिष्ठा वाला, सत प्रतिष्ठा नहीं इसका, अरे आप प्रतिष्ठा, कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है वास्तव में, कह दिया ते आहु जगत असत्यम जगत अप्रतिष्ठम जगत अनिश्वरम जगत आहु। हाँ बल्कि ईश्वर ने क्या कहा है भगवदगीता में स्वयं दसवाध्याय आठवें श्लोक में क्या आया था, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते। और अगर कोई ईश्वर ईश्वर से प्रवर्तन नहीं हुआ, ईश्वर से कुछ पैदा नहीं होता, ईश्वर ईश्वर मानने की जरूरत ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, मैं ईश्वर हूं, अपने आप को हर व्यक्ति अपने आप में ईश्वर है, जो जितना खाने पीने मौज मस्ती करने में समर्थ है उतने में वो ईश्वर है, छोटा ईश्वर कोई बड़ा ईश्वर, जितना ज्यादा खाया पिए मौज करो उतना ज्यादा वो बड़ा ईश्वर है, इतना बड़ा धनी होगा उतना बड़ा ईश्वर है, इतना कम धन डाला है उतना कम ईश्वर है, वास्तव में निर्धन ही ज्यादा महान ईश्वर है, दारू पियो सो गया उससे बड़ा ईश्वर कौन होगा, मस्त है चारवाक के हिसाब से तो वो सबसे बड़ा मस्त है, क्योंकि ज्यादा धनी भी बड़ा इनकम टैक्स और चिंतन में पड़ा रहता है, नींद ही नहीं आती उसे बेचारे, टेंशन ही टेंशन होता है, और वो तो अपना सबरे शाम से खाया पिया कमाया खाया पिया और एक बोतल आधी बोतल पी ली अपना सो गया। अपरस्पर संभूतम्, वास्तव में परस्पर संभूत भी नहीं है, क्या कारण से कार्य उत्पन्न है, अरे कार्य कारण भाव वास्तविक नहीं है, काम हेतु गम अन्य किमपि नास्ति, केवल कामना ही एकमात्र कारण इस जगत का और कोई कारण नहीं है, कहता है वाक्य में कुछ दृष्टि तक देखो सच भी है, वो क्या कहता है सो अकाम यत, श्रुति नहीं आ गया एकमेव द्वितीय एकमेव द्वितीय था सबसे कामना कर दिया, एक बहुश्याम प्रजा ये कामना ही तो हेतु हुआ फिर उस ब्रह्म का, बीजांकुरवत परस्पर कारणी भूता, क्योंकि अपरस्पर संभूत इसलिए कह रहा है वो बीजांकुर के समान परस्पर कारणीभूत होकर के धर्माधर्म तद्वासना जो सातत्य निरंतर चल रहा है, ये कब उत्पन्न हुआ कोई नहीं जानता, कभी खत्म होगा कोई नहीं जानता। इसे अनादि धारा चल रही है, अनंत धारा चलते रहने वाला होने से इसकी चिंतन करने की कोई जरूरत ही नहीं है वास्तव में। न तो कारण सोचने की जरूरत है, कार्य सोचने की जरूरत है। अरे जब तक हो तब तक तुम्हारे लिए है, जब तक तुम हो तभी तक है ना, हम नहीं है तो बाद में है, इसे क्या प्रमाण था भी प्रमाण नहीं, होगा भी प्रमाण नहीं, है इस समय बस इतना ही प्रमाण। इसे अपना मौज करो कहता है, किमत कारण संभव होती, मैंने और कोई कारण ही नहीं हो सकता, इनका कारण। अरे वेद ऐसे कह रहे, वेद वेद क्या होता है, सब ढोंग है, ब्राह्मणों का बनाया हुआ है अपने कमाई के लिए। त्रयो वेद से करदारो भंड धूर्त निशाचरा, ऐसे कह दिया उन्होंने। ये तीन वेदों के कारण, त्रयो वेद से करता, वेद के कर्ता कितने हैं, तीन लोग, ये भंड, दूसरा धूर्त, तीसरा निशाचर लोग हैं। ये तीन लोगों ने वेदों को बनाया मिल करके, बदमाशी किया है, ऐसे वेदों का भी खंडन करते हैं ये लोग। इसे धर्माधर्मादि रूप प्रतिष्ठा व्यवस्था का कारणीभूत या स्वाभाविक जगत वैचित्रता आदि कोई भी कारण ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कहना है भाष्य। असत्यम यथा वयम अनृत प्रायः तथा इदम जगत भी सर्वम असत्यम, जैसा हम लोग हैं पैदा हुए मर जाएंगे, अनृत प्राय है, क्या सच्चाई है इसमें, जीवन में जीवन में कोई सच्चाई है क्या, बाप क्या करा क्या नहीं करा गया खत्म ही हो गया, उसे करा करा आपने भुगतो नहीं, और उसके बाद आपने क्या करा क्या अंदर कौन ध्यान दे रहा है, दादा क्या किया था क्या है? कौन, जितने लोग जानते हैं आजकल के जमाना वो है दादा का शकल भी नहीं कोई देखा, ऐसे हो रहे हैं कि 35-36 उम्र तो शादी करते ही है, बाप तब तक उम्र हो जाता है 60 का, दादे का होगी 80-90, कहाँ जिंदा रहेगा तब तक, है नहीं, अरे जो पोता पैदा होगा और दादा को कहाँ से देखेगा, वो खत्म बन जाता है। आज 30-35 से पहले शादी नहीं, और 60-65 ज्यादा आदमी जिंदा नहीं रहना है, जब तक बेटे का शादी हुआ बेटे का एक बच्चा होने से पहले बाप मर गया तो दादा का दर्शन कहाँ से होगा, उसका पता कैसा, मेरा दादा कैसा था, क्या था क्या नहीं था, क्या किया क्या नहीं, अब परदादा को तो सोच रहे हैं, ये दुर्दशा है। तीसरे का कहना क्या लपड़े पड़ना है, हम सब झूठे ही हैं, इस जैसा वैसे जगत भी झूठा है बोलता है। यथा वयम असत्यम अनृत प्राय तथा इदम अपि असत्यम अप्रतिष्ठं च, इतना ही नहीं अप्रतिष्ठित है ये, नाश धर्माधर्म प्रतिष्ठा। यदि कोई कहे नहीं भाई इस संसार की प्रतिष्ठा धर्म और धर्म है, कहते नहीं नहीं अस्य धर्माधर्म प्रतिष्ठा न अतो अप्रतिष्ठं च इति, इसलिए यह संसार अप्रतिष्ठा भी है। पुण्य पाप किस लिए, अगला जन्म हो तब न सोचा जाए पुण्य पाप का, अगला कोई जन्म होता ही नहीं न, बसी भूत देश्य पुनरागमन चक्षुरे प्रत्यक्ष प्रमाण, और कोई प्रमाण है नहीं, प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है, दूसरा कोई प्रमाण ही नहीं मानते हो। आसुरा जना जगत दाहु, ऐसे आसुर लोग जगत के बारे में कहते हैं, और ये भी कह देते हैं साथ साथ अनीश्वरम न च धर्माधर सव्यपेक्षको अस्य शास्त्रता ईश्वरो विद्यते इति, तो अनीश्वरम जगत दाहु, धर्म धर्म आदि का अपेक्षा करते हुए शासन करने वाला इस जगत पर कोई ईश्वर नाम का व्यक्ति है यह बात को वे नहीं मानते हैं, इसलिए कहते जगत अनीश्वर है कहते हैं। किंच अपरस्पर संभूतम काम प्रयुक्त यह स्त्री पुरुष और अन्योन्य संयोगात जगत सर्वम संभूतम, परस्पर संभूतम काम हेतुकम किम अन्यद्यपि न, ऐसा अनुभव होगा अपरस्परम में, काम से प्रयुक्त स्त्री और पुरुष का अन्योन्य संयोग से ये सारा जगत पैदा हो रखा है। किमनित काम हेतुकम, काम हेतुकम एव इति, काम हेतुकम किम अन्य जगत कारणम अर्थात न किंचित भी, काम नहीं एकमात्र हेतु इस जगत की उत्पत्ति का, इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है जगत का, अने कोई कारण नहीं हो सकता, आक्षेप किम है यहां। अदृष्टम धर्माधर्म आदि कारणांतर विदित है जगत काम एव प्राणी नाम कारण विधि, क्योंकि जो है अदृष्ट धर्म धर्म आदि जो कारणांतर है वह न विद्यते जगत कारणांतर न विद्यते, जगत का कोई और कारणांतर अदृष्ट नाम से जो कहा जाता है धर्म अधर्म आदि नाम से वो है नहीं। काम यो प्राणिनाम कारणम इति लोकाय दृष्टिरियम, काम ही प्राणियों के अंदर इस जगत के प्रति कारण है, ऐसा लोकायत कौन गया दृष्टि है जो कि आसुरी दृष्टि है। ये अपरस्पर शब्द बनता कैसे, उसके लिए देखो दिया है नीलकंठी सूत्र भी व्याकरण का, अपरस्परा क्रिया सातत्ति सुट 6:1:44 है, छठाध्याय प्रथम पाद 44वां सूत्र है, कहा पाणिनि व्याकरण में। अपर और अपर इसमें जो शब्द है वो अन्य अर्थ में, अन्योन्य परस्पर मैंने अन्योन्य, इसलिए भाष्यकार ने साफ कह दिया अन्योन्य संयोगा कहा ना, इसलिए परस्पर का अर्थ। तो ये भी अर्थ लेंगे आप अपरार्थ मैंने कारणार्थ, अपर मैंने जो पहले जो पर नहीं है, पर से पहले रहने और मैंने कारण, पर मैंने कार्य, अपराध कारणार्थ परम कार्यम संभूतम इति अपरस्पर संभूतम, ऐसा भी आप व्याख्या कर सकते हैं। कारण क्या है वो, कारण से कार्य पैदा हुआ, जगत रूप कार्य पैदा हुआ, तो वजह कारण क्या है, काम है तो कम एकमात्र कामना ही कारण है, ऐसा आगे जवाब उसका। इस तरह से भी अन्वय लोगों ने किया है। एताम दृष्टिम अवस्थभ्य नष्टात्मानोल्प बुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहिताः। एताम दृष्टिम, यह जो लोकायतिकोंग दृष्टि है बार्स्पत्य सूत्र से, बृहस्पति नाम का एक हुआ उसने ये सूत्रों को बनाया, बार्स्पत्य सूत्र कहते हैं चार्वाक दर्शन का सूत्र ग्रंथ। नष्टात्मानो, नष्ट विवेक विभ्रष्ट परलोक साधन वाले जिनकी बुद्धि परलोक का साधन स्वर्ग आदि का साधन होता, वैदिक कर्म स्मार्त कर्मों को स्वीकार नहीं करता, इसी बुद्धि वालों कहते हैं नष्टात्मान, इसलिए वे सब अल्प बुद्धि वाले हैं। अल्प विषय विषया एव शास्त्र आदि अभूत विषय की बुद्धि इनके अंदर नहीं है, तो जो सामने दिख रहा है लौकिक विषय उतने ही विषय का ज्ञान वाले हैं, इसलिए अल्प बुद्धि कह दिया। प्रभुवंत उग्र कर्माण, इसलिए वे लोग उग्र कर्मों को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्रूर कर्म करते हैं, हिंसात्मक कर्म को मारो काटो छिंदी भिंदी ऐसा बोलते हैं। भागवत में एक जगह प्रसंग आया शायद या किसी दूसरे पुराण में है कि ब्रह्मा जी जब अकेले पहले पैदा हुए नाभिकमल से डर गए, थप थप थप आवाज सुना तो तप करने बैठ गए, जैसा थोड़ा आलस आया उनका जम्भई लिया करके, जम्भई जैसे लिए बड़े असुर जो भयंकर एक से पैदा हो गए, आलस से सारे तमोनी जीव पैदा हो गए, अब मारो काटो बोलो खाने के लिए नहीं भूखा है, अरे ये दिख रहा है जब मुस्कुंडा बैठा हुआ है बड़ा ब्रह्मा है क्या ये, उन्हें क्या मैंने ब्रह्मा जी इन्होंने पैदा किया, उसको खाने लग गए, उसको नोचने के भागे, इसको खा लो इसको दाढ़ी पकड़ो, अब ब्रह्मा जी भागे भागे क्या करे, बचाओ अपने आप को बचा लो, कहाँ भागे फिर उन्होंने तुरंत वही कमल लाल में घुस गए और भगवान को स्मरण करने लग गए, हे भगवान ये क्या हो गया, ये कहाँ से प्रकट हो गया सब अचानक, तो भगवान ने बताया तेरे ही तंद्रा से सब प्रकट हो गए, तुम्हारे अंदर जो तमगुण आया उसका नतीजा है, तुम अपने सत्वगुण में जाओ, इसी विपरीत दैव शक्ति दैवी सृष्टि को निर्माण करो, नहीं तो सारा संसार गड़बड़ा जाएगा। अब फिर दैवी सृष्टि किया ऐसे कुछ जगह वर्णन आता, इधर आजकल कई बच्चे ऐसे अपने बाप को ही खा जाए, माँ को ही खा जाए, सब लूट जाए उन्हीं कोई, तो चलता है संसार, आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं, माँ मर रही है बुला रही है बेटा जाएगा नहीं, हम मरने का क्या करना है, हमें पैसा कमाना है, वहां क्यों जाएंगे, बहुत जगह विदेश में रहते हैं ना वो यही करते हैं, वो आते ही नहीं माँ के मरने पर भी नहीं आते, बुलाने पर भी नहीं आते, उनको आप पैसा देखते हैं आने जन मित्र लाख रुपए लगेगा और इतने दिन हमारे चौपट हो जाएगा इतना लॉस हो जाएगा, तो वह दूसरे लोग कोई ना कोई जला देगा छोड़ो बोलते, और ज्यादा पैसा भेज दें फोन कर दें पैसा भेज दें, ये दुर्दशा है। एक बुढ़े आते हैं उन्होंने कहा बेटे ने कहा महाराज जब आप मरने लगेंगे आप बता देना हम आपको अमेरिका ले आएंगे, आप अमेरिका में ही मरी हम यहीं आपका सब काम करते हैं, हम भारत नहीं जाएंगे, यहाँ पैदा हुआ यहाँ पढ़ा लिखा वहाँ नौकरी मिल गई तो वहाँ लग गया तो वहीं का हो गया, इतना बाप के मरने पर भी आने को तैयार हो, तो बाप को ही तो भाई भारत में नहीं मरना अमेरिका में ही मरना, भोग भूमि में ही मरो धनभूमि मत बोलो, उल्टा पाठ पढ़ाते नष्टात्मान अल्प बुद्धे प्रबंध उग्र कर्माणा क्षयाय जगत वहिता, हर जगत के क्षय के लिए ही प्रवृत्त होते, खुद का नाश तो कर ही रहे हैं और जगत का भी नाश करने में लग जा रहे हैं, ये सब अहिता है, ये सब जगत के द्रोही लोग है। भाष्यम एताम दृष्टिम, क्योंकि बल्कि श्रुति श्रुतियों में क्या गया, इससे गीता में पहले क्या बोल चुके तीसरे छठे अध्याय में कहा गया, आप लोग हम लोगों को क्या करना चाहिए, अनेन प्रसविष्यद्वम एष वस्तुष्ट काम अधुको, ये जो यज्ञ प्रजापति और बताया गया है वेद और स्मृति, इसके आधार पर ही आपको सब कुछ फलों को प्राप्त करना चाहिए, यही आपके अपनी सारी कामनाओं को देने वाला है, ऐसे तीसरा अध्याय दसवें श्लोक में कहा। फिर छठे अध्याय में क्या कहते हैं, परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप्यत, छठा अध्याय ग्यारहवां श्लोक, आप देवताओं को दीजिए देवता आपको देंगे, ऐसे परस्पर भावना करते हुए आप अपने परम कल्याण को प्राप्त कर लीजिए, कह दिया। और ये लोग कहते हैं उग्र कर्माण, नहीं मानते कुछ, जगत की रक्षा ऐसे ही होती है, परस्पर भावयंती होता है, कहने ऐसा व्यक्तिवादी है, व्यक्तिवाद में यही होता है, परिवारवाद भी नहीं है, व्यक्तिवाद लोग मैं ही बस, पत्नी भी हो तो काम के मतलब से है, बच्चे वो भी मतलब से है, तो एंजॉय किया हो गया, दो चार क्या करें, संभाल लिया पढ़ा लिखो करें छोड़ दिए छुट्टी पास, जो भी जिम मैं ही हूं बस और कुछ नहीं, ये बच्चा मर रहा है मरने दो, पत्नी मर रही है मरने दो, क्या लेन देन, अपना मस्त रहो खाओ पियो, टाइम टू टाइम सेट होनी चाहिए सब। ऐसे लोगों को देखा शहर में जो घर में मुर्दा पड़ा है और कमरे में बैठ के पड़े पराठे खा रहे हैं, बेटे का शरीर पड़ा है मरा पड़ा है, नौकर बोलते बैक डोर से कमरे में लाओ पराठे, कौन भूखा रहेगा, अब इसके मित्र मित्र आएंगे सब आए स्कूल भी ले जाना, बोल रहे बहुत टाइम लगना है, बैक डोर से पराठे लिया बढ़िया, पीछे दरवाजे से वो कमरे में ला बढ़िया खाए पी, थोड़ी देर आराम भी किया तो लोग आ गए तो उठ के चले, ये दुनिया है, यहाँ तो मानना पड़ेगा ब्रह्म ज्ञानी वेदांती है, नहीं होता है। या तो महासुर है वो, या असुर लोगों में आ गया वो, भाषा रेताम दृष्टि में अवस्तव्य आश्रित्य, ये जो आश्रय दृष्टि है इसको आश्रय करके नष्टात्मानो नष्ट स्वभाव, नष्ट उनके स्वभाव का मतलब क्या, विभ्रष्ट परलोक साधना, जिन्होंने परलोक साधनों से विभ्रष्ट हो चुके हैं, अर्थात परलोक आदियों के साधनों को ग्रहण नहीं करते, कि शरीर को पालने के लिए जितनी जरूरत उतने से मतलब रखते हैं, और अल्प बुद्धयो अल्प विषय विषया, अल्प विषय ज्ञान वाले, अल्पैव बुद्धि, अल्प विषय को ज्ञान वाले हैं, और वह इसलिए अल्प एव बुद्धि येषां, थोड़ी सी है ज्ञान जिनके पास, ते अल्प बुद्धय प्रभवंती उद्भवंती, वे उद्भव होते हैं किस लिए, किस प्रकार से, मैंने उग्र कर्माण क्रूर कर्माणो हिंसात्मक, क्रूर कर्म करते में लग जाते हैं, हिंसाकर्म प्रधान वाले जीवन व्यतीत करते हैं, क्षयाय जगत प्रभवंती इति संबंध, प्रबंती को अंत में जोड़ना पड़ता क्रिया पद को, जगत क्षयाय प्रभवंती, जगत का क्षय के लिए प्रवृत्त होते हैं, ऐसे समझो, अपना क्षय के साथ साथ जगत का भी क्षय कर डालने वाले हैं ये लोग, कौन है वो, जगत वहिता, एक जगत के शत्रु है, जगत का ही शत्रु है, जैसे देशद्रोही बोलते हो वैसे जगत द्रोही है ये लोग, ऐसे होते हैं आसुर बुद्धि वाले, काम आश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विता मोहा गृहीत्वा असद्ग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता, कामम आश्रित्य दुष्पूरम, दुष्पूरम काम न जादु काम कामान उपभोगेन शाम्यते, कभी भी कामनाएं उपभोग करके शमन नहीं किया जा सकता है, इसे दुष्पूरे हो कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसी कामनाओं को ही आश्रय करके दंभ मान और मद से युक्त होकर, ढोंग दंभ माने ढोंग, अधर्मी होते हुए धर्मित्व का नाटक रचा हुआ है, अपूज्य होने पर भी अपने आप को पूज्य मान बैठा हुआ है, और मदेन माने उत्कर्ष रहितत्व भी उत्कर्ष विशेष अध्यारोप कर लिया है, उसे दुर्गुणों से युक्त होकर के मोहात असत ग्राहम गृहीत्वा, मोह के वजह से असत ग्राहों को ग्रहण करके, असत विषयों को ग्रहण करके अशुचि व्रता संतो प्रवर्तन्ते, अशुद्ध व्रतों को धारण करता हुआ प्रवृत्त होते हैं। ये सब आसुर लोक हैं। भाष्यम कामम इच्छा विशेषम आश्रित्य अवस्थव्य, इच्छा विशेष को आधार बना करके, कैसा इच्छा विशेष है वो भी पूरा होने वाला है क्या? कद नहीं, दुष्पूरम अशक्य पूर्णम, जिसका पूर्ण करना कभी संभव ही नहीं। लगता एक कामना पूरी हुई, इतने और दो कामना खड़ी हो जाएंगी, वो पूरा नहीं हुए तो और चार दिखेगा, वो कम होता ही नहीं बढ़ते ही रहेगा, बल्कि घटने का नाम ही नहीं। इसलिए दुष्पूरम कर दिया। दम्भ मान मदान विदा, दम्भश्च मानश्च मदश्च, दम्भ मान मदाह तैरन्विता, इन सभी शब्दों का पहले कर चुके ना, दम्भ मान, इसलिए दोबारा नहीं कर रहे। मद का भी पहले अन्य प्रसंग में कर चुके हैं, इसलिए अर्थ नहीं कर रहे भाष्यकार। क्या समास दिखा दिया, दम मान मदान विदाह तैरन्विता, दम मान मदान विदाह। मोहात मने अविवेकतो, मोह मने अविवेक, अविवेक के वजह से ये क्या कर रहे हैं, गृहीता उपादाय ग्रहण कर लिए, पकड़ लिए हैं किन चीजों को, असत ग्राहन अशुभ निश्चयान। असत ग्राह का मतलब क्या, असत विषय का जो ज्ञान है, अशुभ निश्चय, ये शुभ निश्चय नहीं है, अपने लिए भी हितकारी नहीं, दूसरों के लिए भी हितकारी नहीं, ऐसा जो अशुभ निश्चयों को लेकर के प्रवर्तन दे प्रवृत्त होते हैं, कहा इस लोक में। और वे कैसे होते हैं, अशुचि व्रता, अशुचीनी व्रता ये शांति, अशुचि व्रता अशुद्ध है व्रत, जिनका व्रत तो कर रहे हैं, इन व्रत को भी जिस प्रकार से विधि से करना चाहिए उस प्रकार से विधिवत नहीं करते हैं, ऐसे कहते हैं अशुचीनी व्रतानी ऐसा, ऐसे व्रतों को धारण कर लिया जिसमें सब कुछ अशुद्धि अशुद्धि है। ऐसे लोग भी हैं, तांत्रिक लोग विशेष रूप में देखने को मिलते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, क्या टट्टी पिशाब लगा ले कान में, शरीर में पिशाब लगा के बैठेंगे स्मशान में, अशुचि व्रत है। वैसे जो अन्य व्रत भी जो आप शुद्ध व्रत मान रहे हैं, ये भी अशुचि व्रत हो जाता है, विधि के अनुसार नहीं किया। जैसे एकादशी व्रत कर रहे हैं और उसमें क्या नियम है, वो नियम तो पालन नहीं करते सर, दशमी से शुरू हो जाता शाम से ही, द्वादशी सवेरे जाकर पारणा करके समाप्त होना चाहिए, इस बीच कुछ भी खाना नहीं पीना भी नहीं, और खाते पीते दुनिया में ज्यादा खा लेते, और महंगी चीज खाते, रोज तो सस्ती होती है उस दिन तो ज्यादा महंगा आइटम है, और दूसरे तो और भी नियम बना रहे, दक्षिण भारत में साहब देखेंगे ना क्या करेंगे, सबरे दो परेशान सब चावल ही चावल खाते हैं ना, वो इसे कहते हैं कि एकादशी दिन में पूड़ी खाओ, पराठे खाओ, चपाती खाओ, तो कमल क्या व्रत है, और खाएंगे तो नींद नहीं आएगी क्या, तला हुआ है भारी चीज है, रोज चावल खाते तो भारी नहीं था इतना, ये भारी चीज खाते तो नींद आ जाएगी, व्रत क्या करेगा। व्रत में तो सबसे बड़ा है कि कोई भी व्रत हो देवी देवताओं विशेष रूप में ना, नियम है कि सोना नहीं चाहिए पूरी उस दिन, जैसे गुरुवार व्रत करते हैं, शनिवार व्रत करते हैं, वार कब से शुरू होती है, सूर्योदय से, अगला सूर्योदय तक पूरे का पूरा 24 घंटा, ये एक वार है, तिथि में अनुसार करते हैं, अष्टमी तिथि कोई कर रहा है ना, कोई प्रदोष तिथि का कर रहा है, वो तिथि का समय देखना पड़ेगा पंचांग से पता चला कब शुरू हो रही है तिथि, उस तिथि कब समाप्त हो रहा है अगला दिन, वो पूरी वो भी 24 घंटा लगभग होता है तिथियां भी, सब वार व्रत हो, तिथि व्रत हो, पूर्णिमा व्रत, अमावस्या व्रत, शिवरात्रि व्रत वगैरह करते हैं लोग, लेकिन तिथि हो तो तिथि के समय अनुसार, उस समय से उस समय तक, वार हो तो सूर्योदय से सूर्योदय तक, नक्षत्र व्रत होते हैं, तो जैसा व्रत है उसके अपना जो नियम है, उसके उतने समय तक कहीं भी अपने अंदर रजगुण और तमगुण को आने नहीं देना, सबसे बड़ा व्रत है, तभी व्रत सफल होगा, पूरी सात्विक बने रहना है, सजग रहना है, सोना नहीं, आलस नहीं, तंद्रा नहीं, क्रोध नहीं, ये सब रजगुण तमगुण की चीज त्याग करके केवल जब तप में लगाओ, वैसा व्रत कौन कर रहा, जैसे आज कल जितने व्रत और सब अशुचीनी व्रतानी एव बोलते, अशुचीनी व्रतानी ये शांति अशुचि व्रता।